Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W ubiegłym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 29 dzień września, a to już pojutrze, Międzynarodowym Dniem Świadomości na temat strat i marnowania żywności. Na świecie co roku 1/3 produkowanej żywności jest marnowana, a w Polsce marnuje się jej prawie 5 milionów ton, aż prawie 5 milionów ton. Jakie są tego przyczyny? W jaki sposób można zapobiegać marnowaniu żywności? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Gośćmi klubu są dziś Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności i równocześnie prezes Banku Żywności w Krakowie oraz Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. To jak jest z tym marnowaniem żywności w Polsce? Co tak naprawdę ląduje w koszu i gdzie? Polska w porównaniu do innych krajów wysoko rozwiniętych w Europie i na świecie niestety ma podobne dane statystyczne. Marnujemy bardzo dużo żywności i zarówno rodzaj, asortyment żywności wyrzucanej do kosza, żywności, która się marnuje, jest zbliżony, jak i poszczególne ogniwa łańcucha żywnościowego. W Polsce rekordzistami jesteśmy niestety my, konsumenci indywidualni, gospodarstwa domowe, i marnujemy aż 60% żywności, czyli blisko 3 miliony z tych 5, o których pani redaktor na wstępie wspominała, to marnują konsumenci. Oczywiście produkcja pierwotna, przetwórstwo, handel, sklepy oraz gastronomia to również te miejsca, gdzie żywność niestety jest marnowana, ale takim największym problemem i wyzwaniem chyba dla nas wszystkich jest właśnie zmiana naszych postaw i próba ograniczenia tych strat i marnotrawstwa żywności przez nas, konsumentów. 3 miliony ton rocznie wyrzucamy my, konsumenci, tak jak powiedziała pani przed chwilą. Czy to oznacza, że tak naprawdę każdy z nas ma coś na sumieniu w tym względzie i często, może nawet nieświadomie, dokłada swoją cegiełkę do tych 3 ton? Chyba niestety tak, bo oczywiście większość z nas w badaniach, w dyskusjach, w rozmowach czy w ankietach wskazuje, że stara się nie marnować żywności, że pilnuje przed terminów przydatności, że robi zakupy z listą, że sprawdza lodówkę i szafki przed wyjściem do sklepu. Niemniej gdzieś zawsze zdarzy nam się kupić na zapas, zrobić zbyt duże zakupy, może pójść głodnym do sklepu, no i to niestety przekłada się później na żywność, której nie można już zjeść, bo jest zepsuta, bo upłynął termin przydatności do spożycia, czy też zrobiliśmy po prostu zbyt duże ilości poszczególnych potraw, których już później nie chcemy zjeść. Ale czy z naszych wyborów bierze się aż taka ogromna liczba tych marnowanych produktów? 3 miliony ton rocznie. Czyli ktoś, nie wiem, wyrzuci jogurt, który się przeterminował i to znaczy, że się dołożył do tej ogromnej góry? Aż się wierzyć nie chce. Nie chce się wierzyć i te miliony ton czy miliardy kilogramów to są takie często dla nas abstrakcyjne rzeczy. My sobie pomyślimy, okej, wyrzuciłam właśnie wspomniany jogurt czy jedną kromkę chleba, no bo niestety już nie było świeże czy wręcz spleśniało. Natomiast dokładnie okazuje się tak, że mówiąc wyłącznie o nas, o gospodarstwach domowych, możemy powiedzieć, że w każdej sekundzie, która upływa, aż 92 kilogramy żywności trafia do kosza, czyli takich ponad 180 niewielkich czy tradycyjnych bochenków chleba. Porozmawiamy w takim razie o promie, wyjątkowym, pionierskim projekcie. Federacja Polskich Banków Żywności jest jego liderem. Proszę przede wszystkim rozszyfrować nazwę tego projektu PROM. Co się pod nią kryje? Jeszcze raz dzień dobry, Marek Borowski. Projekt PROM jest to nazwa skrócona oczywiście projektu. Projekt ma pełną nazwę opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczenia marnowania żywności. Czyli nazwa jest dość długa, natomiast gdybyśmy mieli się skupić na takich celach tego projektu, najważniejszych, które żeśmy sobie postawili, to podstawowym celem tego projektu jest wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczenia strat i marnowania żywności oraz opracowanie planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności. Dlaczego taki cel? Dlatego, że Polska też od roku 2020, czyli za rok 2020, została już zobligowana przez Komisję Europejską do sprawozdawania ilości i skali marnowanej żywności. I tak naprawdę nasz kraj do tego momentu nie był przygotowany do liczenia strat, nie było metodologii, nie było wiadomo, jak to robić. Czyli nie było badań też. W tym nie było badań, nie było punktu odniesienia. Tak naprawdę ten projekt przyczynił się do takich podstawowych rzeczy, od których żeśmy zaczęli, czyli najpierw oszacowaliśmy straty i marnotrawstwo żywności w Polsce, czyli żeśmy zbadali tą skalę i te 5 milionów ton, około 5 milionów ton, to właśnie jest wynik tego badania. Ale myślę, że warto dodać, tutaj jest bardzo wielu partnerów tego projektu, to też jest niebywałe, że tyle instytucji i placówek zaangażowało się w to przedsięwzięcie. No tak, tak, oczywiście projekt jest partnerski, ten projekt, tak, Banki Żywności, Federacja Polskich Banków Żywności jest liderem tego projektu. Partnerami merytorycznymi tego projektu jest Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, który zajmował się pewną częścią badań, ale również kampanią w obszarze promocji niemarnowania żywności. Kolejnym partnerem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która również zajmowała się badaniami w różnych aspektach, ale również tymi badaniami produktów po dacie, terminie przydatności do spożycia, więc to są wszystko ważne elementy. Kolejnym partnerem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który odpowiadał i odpowiada za przygotowanie strategii walki z marnotrawstwem żywności. I partnerem merytorycznym jest jeszcze Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, które też odpowiada za te części merytoryczne dotyczące zagospodarowania żywności. Te cele też tego projektu są o tyle ważne, że poza oszacowaniem tych strat marnotrawstwa żywności, my również podjęliśmy się opracowania takiego modelu monitoringu strat i marnowania żywności na potrzeby sprawozdawczości krajowej, czyli to, o czym mówiłem, czyli chcemy w naszym kraju wiedzieć, móc porównywać, badać to zjawisko, ba dalej wskazywać, w których miejscach powinno być zmieniane prawo i jak ta legislacja mogłaby, w jakim kierunku mogłaby pójść legislacja, żeby zdecydowanie ograniczyć marnotrawstwo żywności. Oczywiście jednym z takich rozwiązań też, które już zostało wdrożone, to jest ustawa przeciwko marnowaniu żywności, która w tej chwili ma w swoich założeniach współpracę z sieciami handlowymi i sklepami powyżej 250 metrów, ale docelowo chcielibyśmy, żeby ta ustawa też obejmowała inne podmioty, wszystkie te, które mają do czynienia z obrotem żywnością. Wtedy możemy to po pierwsze monitorować, po drugie możemy też przedstawiać z naszej strony, ze strony banków żywności, konkretne propozycje na zagospodarowanie tej żywności. I my jako banki żywności cały czas budujemy swój potencjał po to, żebyśmy byli w stanie zagospodarować całą żywność, która została wyprodukowana na cele konsumenckie, a niestety nie została w tym celu spożytkowana. Ale o tych sposobach przeciwdziałania marnowaniu żywności może porozmawiamy za chwilę. Ja chciałabym jednak usłyszeć o wynikach tych badań, jakie są ich efekty. Jeżeli chodzi o efekty tych badań, to oczywiście zostały badane różne branże i zostały zbadane obszary. Najpierw zaczęliśmy od badań produkcji pierwotnej i tam badania dotyczyły różnych sektorów. Sektora owocowo-warzywnego, sektora zbożowego, mleczarskiego, mięsnego, rybnego i okazało się, że sama skala marnowania żywności w tej produkcji pierwotnej to jest około 800 tysięcy ton. To oczywiście moglibyśmy zadać sobie też pytanie, pytanie o przyczyny marnowania żywności właśnie w tym obszarze. I tutaj część tych przyczyn jest trochę niezależnych od nas, bo bardzo duże znaczenie mają warunki atmosferyczne. Pogoda, która jest tak naprawdę dla rolnictwa jakimś podstawowym wskaźnikiem i zbiorów, ale również tej skali zagrożeń dla marnowania żywności, szczególnie jeżeli spojrzymy się na owoce i warzywa i zboża. Kolejną przyczyną marnowania żywności to później jest przechowywanie, bo jeżeli takie zboże się zbierze, to ono oczywiście musi być przechowywane w odpowiednich warunkach i w odpowiedniej wilgotności. Jeżeli ta wilgotność nie jest na odpowiednim poziomie, no to wtedy to zawilgocenie zboża powoduje duże straty. Tak samo jest w przypadku owoców i warzyw. W związku z pogodą i później transportowaniem owoców i warzyw do różnego rodzaju przetwórni, jeżeli są zbyt długo te warzywa i owoce przechowywane, a nie daj Boże, te skup tych warzyw i owoców przedłuża się, no to niestety tam występują większe straty. W przypadku oczywiście mięs i ryb to są zupełnie inne przyczyny. To są takie przyczyny związane ze sposobem transportu. Tam spore straty występują w związku z zagnieceniami w transporcie. Czy producenci współpracowali z państwem, czy chcieli mówić o tym, że mają straty, że no, zdarza im się zmarnować żywność na przykład, bo coś tam źle zaplanują? Badania nie były proste i nie były łatwe, bo oczywiście to są takie dane, które są z jednej strony wstydliwe, z drugiej strony też trochę zdradzają tajemnice poszczególnych firm. Oczywiście czyli był opór przed dzieleniem się takimi informacjami? W niektórych branżach było trudno. Chyba najtrudniej było w branży gastronomicznej, bo tam tak naprawdę nawet jeżeli właściciele restauracji i hoteli deklarowali swoją chęć, to później na opór napotykaliśmy niżej, czyli przy szefach kuchni i czasami ciężko było. Natomiast generalnie udało się te badania w całości przeprowadzić i oczywiście te przyczyny w każdym z obszarów są inne, bo już w produkcji one są też inne. Tam całe linie technologiczne mają znaczenie. Czasami błąd ludzki ma znaczenie, bo przerwanie całego procesu nie wiem, będzenia, czy procesu produkcji powoduje, że to już są takie niezgodne z całym procesem zachowania i wtedy cała partia powinna być wyłączona z możliwości sprzedaży. Więc my po pierwsze, tak, zbadaliśmy skalę, po drugie zbadaliśmy przyczyny i skupiliśmy się na tym, co należałoby zrobić, żeby wdrożyć rozwiązania. Również w tym projekcie założyliśmy, że taki model przez nas, który zostanie opracowany, zostanie wdrożony w kilku przedsiębiorstwach. I w tej chwili ten model jest wdrażany, czyli są zbadane punkty, w których żywność w określonych miejscach przedsiębiorstwa może się marnować i są opracowywane metody przeciwdziałania temu marnowaniu. To są bardzo różne rzeczy, bo na przykład takie ubytki czy straty, które powstają w wyniku niemożliwości już wykorzystania tej części surowca, który jest traktowany jako odpad, okazuje się, że z tego surowca można wyprodukować inny produkt jeszcze i można go zagospodarować. Taki przykład chyba najprostszy, no to jest mleko i serwatka, tak? Serwatka była wylewana kiedyś do ścieków i była przeznaczona do utylizacji, a w tej chwili z serwatki produkuje się mleko w proszku. Czyli jest to możliwe do zagospodarowania. Natomiast też mocno skupiliśmy się na tych badaniach konsumenckich i w tych badaniach konsumenckich sprawdzaliśmy, które produkty marnują się najbardziej. I tu zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się owoce i warzywa. Blisko 60% respondentów naszych w ankietach i badaniach odpowiedziało, że najczęściej marnuje owoce i warzywa. Wśród tych owoców i warzyw były wymieniane na pierwszym miejscu takie owoce i warzywa jak pomidory, ogórki. Natomiast na drugim miejscu były wskazywane wędliny. Na kolejnym miejscu przetwory mleczarskie, napoje mleczne. Tutaj możemy zauważyć, że te produkty, które mają termin przydatności do spożycia należy spożyć do, czyli taki bardziej rygorystyczny, one zdecydowanie częściej się marnują. Natomiast ciekawe też w badaniach były odpowiedzi osób, jakie są przyczyny marnowania żywności. I tak naprawdę w tym badaniu po raz pierwszy, bo my jako Banki Żywności prowadzimy badania tam od 10 lat i co roku te badania, ale po raz pierwszy pojawiła się przyczyna zepsucia produktu. I aż ponad 65% respondentów odpowiedziało, że to jest główną przyczyną marnowania żywności u nich w domu. Co to znaczy? No, zepsucie produktu oznacza, że kupiliśmy do tego produktu za dużo. W związku z tym on nam się zepsuł. Dopiero na drugim miejscu... A czy to też może być efekt tego, że te produkty są na przykład źle przechowywane? Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli produkty są kupione i są przechowywane też w sposób odpowiedni, no to one zdecydowanie dłużej u nas w domu wytrzymują. Natomiast jeżeli my kupimy za dużo, to niestety nasza lodówka też tego nie pomieści, szczególnie tych produktów, które wymagają przechowywania chłodniczego. I to są produkty, które psują się najszybciej. Więc tutaj tak naprawdę kupowanie produktów z głową, też w kolejnych naszych pytaniach, na przykład o robienie listy zakupów, sprawdzenie lodówki przed, tutaj odpowiedź aż 40% respondentów była taka, że ani nie sprawdzają lodówki, ani nie robią listy zakupów. W związku z tym trudno jest pójść i kupić to, czego dokładnie potrzebujemy. Około 20% respondentów odpowiedziało, że kupuje produkty, których wcześniej nie planowano zakupić. Czyli jest to robienie takich dodatkowych zakupów, z którymi czasami później mamy problem z wykorzystaniem. Czy z tego wynika to, że tak naprawdę mamy lekkie podejście do gospodarowania naszymi pieniędzmi, że właściwie nie planujemy tych zakupów, że idziemy na żywioł, idziemy do sklepu i kupujemy to, co nam się podoba, że nie ma w tym jakiegoś planu, co będziemy robić, co będziemy przygotowywać z tych produktów, do czego je zużyjemy? No tak, bo według takich prawidłowych zasad funkcjonowania powinniśmy tak zaplanować posiłki, zaplanować zakupy, zrobić te zakupy i z tego przygotować posiłki, które mamy zaplanowane. Natomiast rzeczywiście my tak na ogół, w większości mógłbym powiedzieć, nie funkcjonujemy w domu. My mniej więcej wiemy, co chcielibyśmy przygotować na obiad, ale też nie do końca to mamy sprecyzowane. W związku z tym, że nie planujemy, to kupujemy produkty przypadkowe i produkty niezaplanowane. I wtedy rzeczywiście nasza kuchnia narażona jest na większe straty i na większe wyrzucanie jedzenia. A jak to wynika z badań? Jak my Polacy się tutaj plasujemy na tle innych nacji? Czy obywatele innych państw też tak lekko podchodzą do tego, w jaki sposób wydają swoje pieniądze, kupując produkty żywnościowe? No niestety marnowanie żywności jest wprost proporcjonalne do rozwoju gospodarczego i to wynika z badań, które są prowadzone w różnych krajach. I jako Polacy może nie jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie w wyrzucaniu żywności, ale jesteśmy powyżej średniej, bo na piątym, szóstym, w zależności w których badaniach, ale to widać piąte, szóste, siódme miejsce, takimi liderami są Holendrzy i tam na jednego Holendra przypada wyrzucanie około 600 kg żywności rocznie, natomiast w Polsce na jedną osobę przypadało około 200 kg żywności, czyli zdecydowanie mniej. Natomiast chyba nie powinniśmy się porównywać do tych krajów, które najbardziej wyrzucają, tylko powinniśmy wyrównywać do krajów, które prowadzą racjonalne gospodarki w tym obszarze i takim krajem, który bardzo dużo zmienił, jest Dania, który położył bardzo duży nacisk na edukację, który położył bardzo duży nacisk na zmianę przepisów, na edukację również w tym obszarze gastronomicznym i tam jest bardzo dużo też restauracji, które zwracają uwagę nie tylko na taką skalę marnowanej żywności, ale na wszystkie zasoby, które są. Miałem tydzień temu taką rozmowy odnośnie funkcjonowania kilku restauracji w Danii, to nawet w takim obszarze zużycia materiału do czyszczenia czy ścierek, żeby one nie były natychmiast wyrzucane do prania, tylko one muszą być w odpowiednim kształcie zabrudzone, żeby one mogły pójść do prania. Więc tutaj wszystkie te elementy mają bardzo duże znaczenie. Natomiast w Europie myślę, że bardzo dobrze, że przyjęto tą rezolucję Parlamentu Europejskiego, która mówi i wyznaczono sobie cele ograniczenia marnowania żywności do roku 2025 o 30% i do roku 2030 o 50%, bo to wskazuje takie kierunki działania też w Unii Europejskiej, co my chcemy osiągnąć. Po pierwsze, że już wszyscy widzimy, że skala marnowanej żywności jest zbyt duża. Jeżeli mówimy, że w Europie jest to około 100 milionów ton, no to naprawdę można wykarmić tymi 100 milionami ton 150 milionów osób. Więc warto się zastanowić, jak lepiej gospodarować żywnością. Więc rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2017 roku w sprawie ograniczenia odpadów żywności i poprawy bezpieczeństwa, ona przedstawia różne rozwiązania dla poszczególnych państw i mnie najbardziej interesują te takie rozwiązania, które promują przedsiębiorców, którzy wprowadzają strategię zagospodarowania żywności. Nawet w tej rezolucji są różne punkty mówiące o tym, że państwa członkowskie powinny stosować ulgi podatkowe w stosunku do przedsiębiorców, którzy wprowadzili rozwiązania, które rozwiązują ten problem w znacznym stopniu. W Polsce mamy trochę inny układ prawa w tej chwili i prawo bardziej karze za nieprzestrzeganie niż promuje za dobre praktyki, więc wydaje mi się, że tutaj trochę powinniśmy zmienić ten sposób podejścia. Jeżeli byśmy nagradzali za wprowadzenie dobrych rozwiązań, byłoby to zdecydowanie korzystniejsze i więcej firm by chciało to zrobić. Jak to wynika z Pani obserwacji, doświadczeń, ale też patrząc się przez pryzmat tego, co robi Federacja Polskich Banków Żywności, co powoduje, że konsumenci wyrzucają aż 60% tej żywności marnowanej w Polsce? O tych powodach przed chwilą już mówił kolega, czyli właśnie taka nasza niedbałość i przede wszystkim brak planowania, kwestia zepsucia żywności, która też była poruszana, to oczywiście właśnie spowodowane może być i kupieniem zbyt dużej ilości żywności i niewłaściwym przechowywaniem, bo to niestety wciąż się zdarza i podczas rozmaitych działań takich edukacyjnych i szkoleniowych, które my jako Banki Żywności realizujemy, choćby w formie warsztatów czy zajęć, czy z dziećmi i młodzieżą, czy też podopiecznymi odbiorcami naszego wsparcia, okazuje się, że rzeczy, które teoretycznie mogą nam się wydawać oczywiste, tak oczywiste nie są. Tak? Na przykład? Czy pomidory trzymać w lodówce, czy raczej w temperaturze pokojowej, czy i gdzie schować cebulę i tego typu warzywa, które właśnie potrzebują przewiewnego miejsca, a nie schowania gdzieś w zamkniętej szufladzie. No oczywiście kwestia temperatury to oczywiście też jest niezwykle istotne i teoretycznie oczywiste. To rzeczywiście podstawowa wiedza. Podstawowa wiedza, tak, no ale w lodówce wydaje nam się może, że wszędzie jest zimno, tymczasem jeśli włożymy wędlinę czy mięso i położymy ją na półkach, na drzwiach lodówki, no to tak naprawdę to jest najcieplejsza strefa w lodówce i nie tam jest ich miejsce, tak, więc takie drobne rzeczy i drobne informacje, które teoretycznie wydaje nam się, że doskonale je wiemy, znamy i robimy dobrze, mogą spowodować, że jednak gdzieś w ostatecznym rozrachunku trochę tej żywności uda nam się przed zmarnowaniem uratować. Państwo prowadzą warsztaty, powiedziała Pani o tym przed chwilą. Czego Państwo uczą na tych warsztatach? tutaj skupiliśmy się no, na tej grupie największych marnotrawców, tak, czyli na właśnie na nas konsumentach i na gospodarstwach domowych, bo też warto chyba podkreślić, zauważyć, że my jako banki żywności taką największą współpracę i najwięcej żywności ratujemy przed zmarnowaniem, współpracując z przedsiębiorcami, tak, producentami, dystrybutorami, sieciami handlowymi. Od osób indywidualnych my żywności nie odbieramy tutaj miejsce do podzielenia się czy zapraszanie do podzielenia się nadmiarem żywności kierujemy do wszystkich, wskazując właśnie podzielenie się z rodziną, sąsiadem czy też istniejącymi i coraz bardziej popularnymi w naszym kraju działaniami takimi food sharingowymi, jadłodzielniami czy lodówkami społecznymi. Natomiast to, na czym bardzo nam zależy i jakby tutaj ta grupa osób indywidualnych jest w grupie zainteresowania banków żywności właśnie w kwestiach edukacyjnych. No i czego uczymy? To oczywiście wszystko zależy od tematyki, cyklu, czy jest to pojedyncze spotkanie, szkolenie, warsztat, konferencja, czy jakieś większe właśnie cykle spotkań, gdzie możemy omówić różne kwestie i tematy, począwszy właśnie od takiego prawidłowego przechowywania żywności, stosowania tej podstawowej zasady, pierwsze wyszło, tak, ułożenia w lodówce produktów, czy w szafce bliżej produkty z krótszymi terminami przydatności do spożycia, a gdzieś z tyłu te dłuższe, które mamy na zapas, to znowu może się wydawać oczywiste, ale tak naprawdę o ile my o tym wiemy, że powinniśmy wziąć jogurt, który stoi z brzegu, a nie szukać smaku tam gdzieś z tyłu, no to wtedy spełnimy tą zasadę FIFO, czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Natomiast już nasi współlokatorzy, nasza rodzina czy nasze dzieci o tym wiedzieć nie będą. No i za chwilę okaże się, że właśnie gdzieś znajdujemy produkt, którego termin przydatności do spożycia już upłynął. Uczymy też na warsztatach gotowania, po pierwsze oszczędnego gotowania, ale też i wykorzystywania właśnie resztek przetwarzania żywności, jaka nam została z posiłków, tak aby w sposób tani, ale racjonalny przygotowywać też piękne, smaczne i dobre dania z produktów, które może wydają nam się już mniej atrakcyjne. Ważne jest to słowo, to określenie smaczne. Tak, bo absolutnie tak. To, co tanie, czy właśnie z żywności tak zwanej brzydkiej, takie kampanie, które również realizowaliśmy, to na przykład zachęcanie do kupowania samotnych bananów w sklepach, tak, czy też wybierania tak zwanych brzydkich owoców i warzyw, bo już krzywa marchewka czy ogórek cieszy się mniejszym zainteresowaniem i to też wśród badań, jakie przeprowadzamy dotyczących zachowań Polaków, to okazuje się, że ponad połowa z nas tak naprawdę nigdy nie kupuje tych właśnie brzydkich owoców i warzyw, a które są równie smaczne, a nawet jeśli właśnie bardziej dojrzałe, czy powiedzmy może nawet bardziej ekologiczne, mogą być dla nas lepsze i smaczniejsze. To była cała kampania Pokochanie Idealne. Tak jest, dokładnie tak. I udało się? Czy ludzie zaczęli interesować się tymi brzydszymi warzywami? Wydaje się, że tak. I gdzieś również sieci handlowe, sklepy i sprzedawcy żywności też podchwycili ten temat, więc te informacje przypominające również były na półkach w sklepach i nie wiem, z mojego punktu widzenia również jako klienta, wydaje mi się, że gdzieś tych samotnych na przykład bananów czy właśnie takich nieidealnych owoców widziało się mniej. To, co też ważne, to, że niektórzy dystrybutorzy i sieci handlowe również w ogóle wprowadzali do obrotu, kupując od producentów i od rolników takie nieidealne owoce czy warzywa, które tak naprawdę, na które nie było zainteresowania i rolnik miał problem, aby je sprzedać, mogły się nadać tylko do jakiegoś przetwórstwa. Państwa, tak w tym momencie takie sieci również tego typu działania wprowadzały i właśnie te nieidealne marchewki, czy za małe bądź za duże jabłka, które nie mieszczą się w tej kalibracji i określającej poszczególne kategorie jakościowe owoców, można było je kupić, czy można wciąż kupować je w sklepach. I rozumiem, że po niższej cenie. Pewno trochę i tańszej, ale to też, tak jak mówię, sam ten wygląd czy kształt przede wszystkim zdecydowanie nie wpływa na jakość produktu. Gośćmi Klubu Trójki są dziś Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności i prezes Banku Żywności w Krakowie oraz Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie, a rozmawiamy o ratowaniu żywności przed zmarnowaniem. Federacja Polskich Banków Żywności od lat właśnie ratuje żywność przed tym zmarnowaniem. W jaki sposób? Misją banków żywności jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie tą żywnością osób potrzebujących. Rzeczywiście jako sieć banków żywności istniejemy już blisko 25 lat i ta nasza działalność bazowa i podstawowa na co dzień polega na współpracy z producentami, rolnikami, dystrybutorami żywności czy też sklepami i sieciami handlowymi. zachęcaniem ich do przekazywania nam nadwyżek żywności. Żywności, która nie może już być sprzedana, ale jest w pełni wartościowa i nadająca się do spożycia. Chęci są i to przekłada się też na liczby. Oczywiście są czasami pewne bariery, które przeszkadzają tym działaniom. My w historii naszego działania jako banków żywności mieliśmy taki problem po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy zmieniło się prawo i kiedy ustawa o podatku VAT nie tylko nie ułatwiała przekazywania darowizn, ale karała darczyńców za to, że przekazywali żywność na cele charytatywne, bo utylizując mieli oni jakby większe ulgi podatkowe niż przekazując żywność na cele charytatywne. To udało się zmienić najpierw, jeśli chodzi o producentów, później dystrybutorów żywności. Teraz taki kolejny krok to ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie w 2019 roku, ustawa z 19 lipca. Chciałoby się, żeby właśnie większe zachęty umożliwiały i zachęcały jeszcze tych niezdecydowanych do wspierania. Natomiast wydaje mi się, że poza tymi takimi formalnymi kwestiami, to jakby troska o żywność i nie wiem, spotkamy się z takimi postawami pracowników sklepów, bo oczywiście ważna jest decyzja o zaangażowaniu i wyborze takiej linii współpracy przekazywania żywności organizacjom charytatywnym, ale ważne jest, jak do tego podchodzą pracownicy, tak, bo to oni tak naprawdę na przykład w sklepach codziennie segregują żywność i przygotowują dwa kosze, jeden dla organizacji charytatywnej, drugi z żywnością, która już nie może być sprzedana i która musi być zutylizowana, nie może być też przekazana na cele charytatywne. I oni w większości przypadków właśnie podkreślają, jak bardzo to jest ważne, że nie muszą tak naprawdę dobrej żywności wyrzucać, bo tak mówią procedury bezpieczeństwa, bo tego nie można już zostawić na jutro i ta żywność musi na przykład być wyrzucona. Więc w tym momencie ta współpraca też jakby jest dla nich takim pozytywnym aspektem ratowania produktu przeznaczonego właśnie do spożycia i możliwości wykorzystania go na cele pomocowe, szczególnie, że właśnie taka żywność trafia do osób, które często mają problem natury finansowej, aby zabezpieczyć te podstawowe środki żywności do codziennego życia. Więc my optymistycznie patrzymy na tę współpracę. Oczywiście takimi największymi naszymi partnerami no to są producenci żywności, ale też w związku ze zmianą czy z wprowadzeniem tej ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności też skala współpracy ze sklepami i z sieciami handlowymi zdecydowanie rośnie, bo tak naprawdę porównując na przykład liczbę naszych partnerów w skali kraju, to było około 900 placówek handlowych, z których odbieraliśmy żywność w 2018 roku, to teraz ta liczba się podwoiła i zmierzamy już do 2000 partnerów, czyli właśnie firmy sklepów, które codziennie ratują żywność przed zmarnowaniem i codziennie przekazują je, czy to bezpośrednio bankom żywności, czy już współpracującym z nami organizacją partnerską. A jakie są koszty uratowania żywności przed zmarnowaniem? Czego państwo do tego potrzebują? Jakiej pomocy? No jeżeli chodzi o koszty w ogóle ratowania żywności, no to badania europejskie mówią o tym, że euro wydane na zapobieganie marnotrawstwa żywności pozwala uniknąć powstawania ponad 265 kg strat o wartości ponad 500 euro. Czyli jak gdybyśmy to jedno euro przyłożyli, to ono ma bardzo duże znaczenie. Natomiast patrząc się z punktu widzenia nas, banków żywności, oczywiście my bardzo potrzebujemy środków finansowych na kilka takich podstawowych rzeczy. Pierwsze to oczywiście jest nasze bieżące funkcjonowanie, ponieważ skala działań banków żywności jest już tak duża, że my musimy opierać to o profesjonalne zatrudnienie, o magazynierów, kierowców, którzy codziennie pracują. Oczywiście, a proszę powiedzieć, jak wygląda ta sieć banków żywności w Polsce? Ile ich jest? W Polsce w tej chwili są 32 banki żywności zrzeszone w federacji. Każdy z tych banków żywności działa w tym obszarze zagospodarowania żywności przed zmarnowaniem i pozyskuje tą żywność od producentów i sieci handlowych. Natomiast takim bardzo ważnym elementem każdego z banków żywności to jest też infrastruktura. To jest magazyn, to są wózki, to są samochody. Kolejnym bardzo ważnym elementem to są ludzie, którzy tam pracują. To kadra musi być profesjonalna, dobrze przygotowana i przede wszystkim stabilna. Dużo akcji też społecznych prowadzimy przy pomocy wolontariuszy, czyli to jest cała sieć grupy wolontariuszy, które pomagają nam chociażby w zbiórkach żywności. Jest to jednokrotnie są to grupy po 50 tysięcy osób, które uczestniczą w zbiórkach i wspomagają tym samym misję banków żywności. A w jaki sposób państwu się udaje pozyskać taką armię wolontariuszy? 50 tysięcy to jest naprawdę potęga. Tak. Tak, to już jest potęga rzeczywiście, ale to już są lata pracy. My oczywiście zbiórki nasze żywności, żeśmy rozkręcali i rozwijali z roku na rok, one przybierały coraz to większy zasięg. No i ci wolontariusze są też z różnych grup społecznych. Są to wolontariusze zarówno szkół średnich, jak i wolontariusze organizacji, z którymi pracujemy, ale również coraz częściej zdarzają się grupy wolontariuszy takich zakładów pracy, czyli wolontariat pracowniczy, bądź samorządy, które są zaangażowane we współpracę z Bankiem Żywności, organizują i pomagają nam zorganizować też wolontariuszy do tych akcji. A jak wygląda ta pomoc wolontariuszy w tym szczególnym czasie, który mamy w tej chwili, czasie pandemii koronawirusa? Jednak mamy obostrzenia różnego rodzaju. Ja z perspektywy banku mogę powiedzieć, że my żeśmy bardzo dobrze odebrali aktywność wolontariuszy. Pomimo tego, że nie odbywały się zbiórki żywności w takiej postaci rzeczywistej w sklepie, to prowadziliśmy zbiórki online'owe, ale podejmowaliśmy współpracę z wieloma partnerami, ale również dostarczaliśmy posiłki, dostarczaliśmy paczki żywnościowe, szczególnie do osób starszych, do tych osób, które najbardziej były zagrożone narażeniem się na wychodzenie z domu i zachorowanie. I tu pojawiały się całe grupy wolontariuszy, które po pierwsze bardzo chętnie dostarczały paczki albo posiłki, po drugie ci wolontariusze od razu zostawiali też informacje o tym, że chętnie zaangażują się w zrobienie zakupów dla osób starszych, tak żeby zadbać o ich bezpieczeństwo. Więc ja mam bardzo pozytywne odbiory z tych akcji, które my żeśmy prowadzili. Natomiast oczywiście to jest tak, że jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, wtedy pojawia się też taka grupa, która chce w tej sytuacji kryzysowej specjalnie podziałać i potrafi też to zrobić. I nasza organizacja, taka jak Banki Żywności, funkcjonowała przez cały okres pandemii. Wszystkie banki pracowały, żaden z nich żadnego magazynu nie zamknął i staraliśmy się tak dbać o bezpieczeństwo naszych pracowników i naszych wolontariuszy, żebyśmy byli w stanie pomagać. Ten okres pandemii też był bardzo ciekawy z punktu widzenia marnowania żywności, bo my też takie badania żeśmy prowadzili i okazało się, że w tym okresie pandemii, pomimo tego, że robiliśmy rzadziej zakupy, ale większe zakupy, żeśmy sami się bardziej starali i wykazywali większą kreatywnością w kuchni, w domu. Zagospodarowaliśmy lepiej żywność, lepiej wykorzystywaliśmy te produkty, które nam zostały z poprzedniego posiłku. To nam pokazały badania i to dla nas też trochę było budujące w tym obszarze, że cała ta edukacja, którą prowadzimy, przynosi swoje efekty. A z czego państwo są najbardziej dumni, jeżeli chodzi o edukację, którą państwo prowadzą? Z jakich działań? Ja, jak miałbym spojrzeć się z punktu widzenia Banku Żywności, to oczywiście ta edukacja w obszarze niemarnowania żywności, ona przynosi ogromną satysfakcję. Ja mam szereg takich odbiorów po warsztatach już od grup, które uczestniczyły, że w ogóle nie miały tej świadomości. Samotne badania były takim dobrym przykładem, ponieważ badania wcześniejsze wskazywały, że te samotne banany, które pozostawały w sklepie, 70% z nich trafiało do utylizacji. A teraz rozmawiam z wieloma sieciami i jest bardzo dużo klientów, którzy właśnie kupują samotne banany, te pojedyncze, poodrywane. Jak widać, dać taka edukacja, która bardzo dobrze obrazuje, ona przynosi też efekty w obszarze lepszego zagospodarowania. Natomiast oczywiście tu chodzi przede wszystkim o środowisko i my też jak edukujemy, to edukujemy nie tylko w tym obszarze zagospodarowania żywności, ale pokazujemy ten dużo większy wymiar, że marnowanie jedzenia to są straty dla środowiska, to jest wyrzucanie wody czy wylewanie wody, to są straty energii, to są straty paliwa, to jest strata ludzkiej pracy, poza też tymi efektami ekonomicznymi, bo oczywiście marnowanie jedzenia to jest tak naprawdę wyrzucanie swoich pieniędzy do kosza. Więc jak udaje się nam dotrzeć i szczególnie te młodsze pokolenia, jak mam takich trochę też sytuacji zwrotnych od rodziców, którzy mówią, że nie zdawali sobie sprawy, dopóki dzieci nie wróciły ze szkoły, które były objęte edukacją przez Bank Żywności i dostały informacje, jakich rzeczy nie należy robić i na co należy zwrócić uwagę. I okazuje się, że dzieci są świetnymi nauczycielami rodziców. To jest naprawdę bardzo fajny efekt, który udaje się osiągnąć. I to jest jakaś nadzieja, że nie będzie takiego marnotrawienia żywności. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie są najbliższe plany Federacji Polskich Banków Żywności? To trochę i plan, a trochę też to, z czego możemy być dumni. Też myślę tu o działaniach edukacyjnych, bo pomimo tego, że właśnie sieć 32 banków żywności ponad 3000 organizacji partnerskich w kraju, to tak naprawdę no jednak mamy ograniczoną skalę działania już konkretnie w konkretnych miejscach. Więc jedną z takich metod, które wdrażamy i aktualnie rozpoczęliśmy właśnie nabór do drugiej edycji takiego projektu edukacyjnego, to projekt, który nazywa się Ekomisja w podstawówkach. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby uczniów. Stawiamy na młodzież, która, jak mówił Marek, również potem może edukować swoich rodziców. Chcemy mówić o metodach przeciwdziałania marnowaniu żywności, ale też właśnie prawidłowego jej wykorzystania, też jedzenia zdrowo i ekologicznie. I w ramach tego typu projektów, nie mogąc dotrzeć do kilku tysięcy szkół w całym kraju, my przygotowujemy tak naprawdę takie pakiety edukacyjne i scenariusze lekcji i karty pracy dla nauczycieli i jakieś plansze do wykorzystania podczas zajęć, opowiadanie związane z tą tematyką i z tymi materiałami staramy się dotrzeć właśnie do szkół, zachęcając do nauczycieli do samodzielnego prowadzenia tego typu zajęć z dziećmi w szkołach. Tak jak jest tak, zainteresowanie? Jest. No teraz mamy taki mniejszy projekt, więc tutaj zbyt wielu szkół nie możemy zaangażować. Gdzieś te ogłoszenia są i na naszej stronie internetowej, również przez Librusa jako no, taką platformę do kontaktu i ze szkołami. Natomiast no, w poprzedniej edycji mieliśmy ponad 1360 takich szkolnych klubów niemarnowania, które powstało w ramach realizacji projektu, czyli oprócz zajęć edukacyjnych jeszcze takich konkretnych już lekcji przeprowadzanych przez nauczycieli i opiekunów, również dodatkowe działania właśnie promujące takie postawy ekologiczne, nie tylko związane z żywnością, ale też no, z oszczędzaniem zasobów. W tym momencie aktualny projekt to bodajże tylko 50 szkół. Na dzień dzisiejszy słyszałam, że już 30 z 50 się zgłosiło, więc zapraszamy, nabór jeszcze trwa. A co się zadzieje pojutrze podczas Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat strat i marnowania żywności? Tak naprawdę obchody czy wydarzenia związane z tym dniem rozpoczynamy już jutro, bo 28 września w Warszawie będzie takie pierwsze spotkanie i pierwsza disco zupa, którą wspólnie z Jagną Niedzielską będziemy gotować w Warszawie. Disco zupa, czyli? Disco zupa. To tak naprawdę też przejęcie pomysłu, który powstał już kilkanaście lat temu, bodajże w Niemczech, i związany był tak naprawdę z taką przyjemną formą protestowania, bo organizatorzy chcieli zaprotestować przeciwko marnowaniu żywności, natomiast nie w sposób taki tradycyjny, organizując start, strajk czy blokadę, ale właśnie przygotowując takie wydarzenie, które po pierwsze w sposób naoczny pokaże, że z resztek i z żywności, która mogłaby trafić na śmietnik, można sporządzić wspólne danie, ale też i moment do integracji wspólnej zabawy, wspólnego spożycia takiego posiłku. Więc teraz chcemy przejąć trochę ten pomysł. Już w poprzednich latach jako Banki Żywności takowe wydarzenia organizowaliśmy. No teraz jeszcze wciąż ten okres pandemiczny powoduje pewne ograniczenia, więc tak naprawdę tym razem zupę będziemy gotować, a następnie przekażemy ją podopiecznym organizacji partnerskich, przekażemy ją osobom potrzebującym. Natomiast zakładamy, że jest to też okazja właśnie do porozmawiania o tym, w jaki sposób możemy nie marnować, do uświadamiania nam tego, że straty i marnowanie żywności niestety jest i że również my przykładamy się do tego zjawiska. Stąd też będziemy rozmawiać o tym, jak można nie marnować. Jednym z takich tematów, które chcemy omówić, to kwestia rozróżniania terminów tak zwanych dat ważności produktów spożywczych, bo wiemy, że są dwie różne daty, spożyć do i najlepiej spożyć przed, a tak naprawdę że ponad 60% nas nie widzi różnicy w tych datach, więc o tym chcemy rozmawiać i zwracać też na to uwagę. A kolejnego dnia, 29 września, w kilkunastu miastach w kraju również banki żywności lokalnie współpracujące z swoimi organizacjami partnerskimi takie regionalne wydarzenia również będą organizowały. No a cel tak naprawdę przyświeca nam jeden, wciąż nieustannie przypominać o tym, że zbyt dużo żywności marnujemy. Gośćmi Klubu Trójki byli dziś Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności i jednocześnie prezes Banku Żywności w Krakowie oraz Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Życzymy dobrej nocy Monika Suszek i Elżbieta Korczyńska. Thank you. autopromocja. W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów